Sorry. नैन तोहर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी सॉरी सॉरी कहा तारू सॉरी सॉरी कहा तारू बाबी देह में छुआ के जान ले बुकाय है जान जियत है मुआ के कहतारू कहे कानी अंगूरी चबा के जान ले बुका है जान जियो ते मुआ के अदम तोहरे जादू बा चुंबक के जैसन खींचे हो बिंदिया तो बलखा बता दोनों भवन के बीचे हो मन करे ला करे जा में ढुक जाई माई डियर कम हिया माई डियर कम हिया जानी हसस